Matumaini yangu ni kwamba ujambo pale pote ulipo, unaotega sikio ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro, huu ukiwa ni ule muda mwafaka wa kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza ni muktasari wake. Katika taarifa siku ya leo tutazungumzia taarifa moja ambayo itakuwa ni kuhusu sekta ya utalii nchini hapa Burundi. Tutazungumzia jinsi sekta hiyo ilivyoko, ambapo watalii wanaozuru mbuga ya utalii inayopatikana msitu wa Ruvubu bado wako wadogo sana ukilinganisha na siku zilizopita. Na sekta ya utalii nchini Burundi haijapata maendeleo ukilinganisha na nchi zingine zinazojumuika katika muungano wa Afrika Mashariki. Hayo ni matamshi ya shirika Come and See linalohusika na kuendeleza utalii nchini hapa Burundi. Na katika kituo cha kitaifa kinachoshirikia watalii, wanaeleza kwamba mbuga zaidi ya 120 zilizoko nchini kote ziko sawa iwapo kasorobo hazikose. Na mwishoni mwa taarifa hii mtapata nafasi ya kusikiliza uhariri ulioandaliwa na kituo hiki cha Radio Isanganiro. Kuna hayo bila shaka na mengineyo, kwa mengi zaidi ambatana nami hadi tamati. Kwa upande wa pili, mitambo inaongozwa vema na kijana Alphonse Kubwimana. Karibuni Radio Isanganiro, ni kiboko yao. Habari kamili. Sehemu ya utalii zinasaidia kiuchumi katika maendeleo ya tarafa ya Rumonge. Hayo yahakikishwa na mshauri anayehusika na masuala ya maendeleo tarafani Rumonge, Fredinani Okindi. Anatoa mfano wa eneo la utalii linalopatikana wilayani Mugara inayoingizia tarafa kitita cha pesa. Aida bwana Fredina yaeleza kwamba watalii kutoka mikoa mingine hawahudhurii eneo hilo kama ilivyokuwa siku zilizopita. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu kutoka mkoani Rumonge, bwana Jean-Pierre Misago. Na watalii wanaozuru mbuga ya utalii inayopatikana msitu wa Ruvubu bado wako wadogo sana ukilinganisha na siku zilizopita. Duru kutoka eneo hilo zaeleza kwamba chanzo cha hali hiyo ni ukosefu wa vyombo vya kikazi kama vile miundombinu safi na gari za kusafirisha watalii ambao huzuru eneo hilo. Hali hiyo yasababisha upungufu wa mapato mkoani Muyinga. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu kutoka mkoani Muyinga, bwana Diodone Nzeyi Mana. Na huko mkoani Gitega ni kwamba watalii wanaozuru kituo cha kitamaduni kinachopatikana mkoani Gitega wanafikia 80%, na wale wanaofika kwenye eneo la kumbukumbu la ngoma wilayani Kishola wamepunguka sana ukilinganisha na mwaka jana. Hayo yabainiwa na viongozi wa mbuga hizo za kitali mkoani Gitega. Iwapo hali iko hivyo, tarafa la Makebuko limekarabati eneo la utalii inayopatikana kijijini Gweselo kupitia pesa zinazotolewa na serikali katika mradi wa kuendeleza matarafa. Na habari hii tumeiagiziwa na ripota wetu kutoka mkoani huko Gitega, bwana Artir Kavabushi. Na tunaposalia nchini kati ni kwamba eneo la Rutali ambalo ni mporomoko wa maji ya tarafa Musongati mkoani Rutana lahitaji ukarabati pamoja na ujenzi wa barabara ya lami, kama anavyotamka kiongozi wa maeneo ya utalii ya mashariki mwa nchi. Kwa upande wake, mshauri mkuu wa tarafa la Musongati anaeleza kwamba maendeleo yatapatikana iwapo sekta hiyo ya utalii itashuhudikiwa ipasavyo. Kutoka kule mkoani Rutana ni habari tulioagiziwa na ripota wetu Gerard Nibigira. Eneo la utalii ambalo ni maporomoko ya maji ya Karera lapatikana tarafani Msongatimo kwani Rutana kwa umbali wa kilometa takribani 10 toka makao makuu ya tarafa hiyo, kama anavyoeleza kiongozi wa maeneo ya utalii ya mashariki mwa nchi bwana Desire Mani Rakiza. Asema kuwa kutokana na hali iliyojiri nchini mwaka 2015 idadi ya watalii wanaozuru eneo hilo la Karera ilipungua. Aendelea kwamba baadaye idadi yao ilipanda, aongezea kuwa miongoni mwa watu wanaotembelea eneo hilo la utalii Karera kuna wageni kutoka nje ya nchi pamoja na wananchi. Ama muda huu wa likizo kwa wanafunzi, abaini kwamba wanafunzi ndio wanakuja kwa wingi pamoja na wanafunzi wa vyuo vikuu vya hapa nchini wanaokuja kwa sababu za visomo. Walakini asisitiza kuwa idadi ya watu wanaotembelea eneo lenyewe pamoja na mapato yake ni siri ya kazi, kiasi kwamba anayetaka kuvijua apasha kuwa na ruhusa kutoka kwa viongozi wake. Athibitisha kwamba mengi yatakiwa katika eneo hilo kama ujenzi wa barabara ya lami, ujenzi wa vijijumba vya mapumziko, karabati wa njia za katika eneo lenyewe, pamoja na orodha ya aina za miti na wanyama wanaopatikana huko. Kwa upande wake, bwana Nyangirusa Artemo Alexi, mshauri wa mkuu wa tarafa ya Msongatia anayehusika na maendeleo, anaarifu kwamba tarafa haipati faida yoyote kutoka katika eneo hilo la utalii la Karera, kwani hakuna hata pesa moja tarafa yapewa, na kwamba malalamiko yalikwishaanzishwa tayari. Ama katika eneo hilo la maporomoko ya maji ya Karera kunapatikana pango la Kiranga, ambako Warundi wa kale walikuwa wanakuja kumuomba Mungu wao kizazi, mali, uponyaji magonjwa na kadhalika, ambapo hata sasa baadhi ya Warundi hujielekeza pangoni hapo. Kutoka Rutana, Jani Bigira, Radio Isanganiro. Jilali Nibigira, shukrani kwa ripoti yako. Na turudie kule kaskazini mwa Burundi, ni kwamba raia wa tarafa la Kirundo wanaomba kulindwa kwa mahala pa kumbukumbu za historia ya Burundi zilizosimuliwa zama za kale katika historia ya mkoa huo wa Kirundi, ili zisije zikasaulika kamwe. Wanaeleza kuwa vijana chipukizi ambao hawajui mafaa ya sehemu hizo wataweza kujua mengi kupitia sehemu hizo. Hali hiko hivyo kipindi sehemu hizo siku hizi huzuriwa bila malipo yoyote yale. Mkuu wa tarafa la Kirundo anabaini pia kuwa kutatolewa malipo kwa watalii watakaozuru sehemu hizo, pamoja na wale ambao watakuwa na nia ya kufika maeneo hayo. Kiongozi huo anawaomba raia wake kupasua barabara mahala hapo kabla ya tarafa la Kirundo kupanzisha miradi tofauti ya maendeleo. Na habari hii tutairudilia katika taarifa za jioni na ripota wetu kutoka kule Kirundo, Bi Anyesi na Magazi. Isanganiro. Kwa upande wa majira, imetimia ni saa 7 na dakika 32 saa ya Afrika ya Kati, ikiwa ni 8 na dakika 32 saa ya Afrika Mashariki. Ni kukumbushe kwamba unaweza kupokea taarifa tofauti ukitembelea www.isanganiro.org, au unaweza kubonyeza kwenye ukurasa wetu wa Facebook ambao ni Isanganiro Burundi, na ukurasa wetu wa Twitter ambao ni Radio Isanganiro. Na pale utakuta habari kemkem zimechapishwa zikiambatana na picha. Sekta ya utalii nchini Burundi haijapata maendeleo ukilinganisha na nchi zingine zinazojumuika katika muungano wa Afrika Mashariki. Hayo ni matamshi ya shirika la KMNC linalohusika na kuendeleza utalii nchini hapa Burundi. Bi Laduse Kumugeni anayehusika na mawasiliano katika shirika hilo anatolea wito serikali na wadau wote wa sekta ya utalii kuwajibika ipasavyo ili sekta hii iwe na manufaa kwa serikali. Tumusikilize anatafsiriwa na mwenzetu Amisa Vyabuzi. Sekta ya utalii nchini Burundi iko hatarini ukilinganisha na nchi zingine zinazojumuika katika muungano wa Afrika Mashariki. Hali hiyo inasababishwa na idadi ndogo ya wanaozuru mbuga za utalii, pamoja na hali mbovu ya mbuga hizo ambazo baadhi yazo hazina hata vyoo. Sisi katika shirika letu tuna kauli mbiu isemayo kwamba utalii ni daraja la maendeleo baina ya Burundi na nchi za kimataifa. Sisi tunachokifanya ni kuhamasisha watalii, tukiwaeleza kwamba nchini Burundi kuna viwanja vizuri vya utalii. Wanaosikia wito huo ndio wanaotusaidia kuhamasisha wengine wanaporudi katika nchi zao za asili. Kwa ushirikiano wa kituo cha kitaifa cha serikali kinachohusika na utalii, tuna madhumuni ya kukarabati baadhi ya mbuga za watalii zilizoharibika ili siku zijazo sekta hii iwe na manufaa kwa serikali. Kingine tunachokifanya kwa sasa hamasisha wafanyabiashara ili na wao wasaidie katika mpango huo wa kukarabati sehemu za utalii, na baadaye tuna matumaini kuwa serikali itapata pesa kupitia sekta hii ya utalii. Katika kituo cha kitaifa kinachoshughulikia watalii wanaeleza kwamba mbuga za watalii 123 zilizoko nchini kote ziko sawa iwapo kasorobo hazikosi. Emmanuel Nimubona, kiongozi wa kituo hicho, anatolea wito wafanyabiashara wa kibinafsi wa kuwajibika na kusaidizana na serikali ili sekta ya utalii ipate maendeleo ya kudumu. Tumusikilize anatafsiriwa na DJ Nyonzima. Mwaka 2015 kushika uno munsi. Mwaka 2016 ndipo tulianza kukarabati viwanja vya kitalii. Tulianzia eneo palipo zikwa mhanga wa kidemokrasia hayati Melchior Ndadaye, tukaendelea kwenye bandari la Bujumbura hadi huko mkoani Rumonge. Baada ya hapo tulitengeneza sehemu ya utalii mkoani Muramvya, mahala walipokuwa wakiishi wafalme waliotawala nchi ya Burundi enzi za kale. Kwa sasa tunaendesha shughuli za ujenzi wa nyumba za malazi ya watalii watakao zuru mbuga ya utalii ya Ruvubu. Tulikuwa tulisimamisha shughuli hizo mwaka 2014 kutokana na uhaba wa maji, ila kwa sasa hamna shida yoyote, maji yamepatikana na tuna mkakati wa kuleta umeme ili watalii watakao zuru mbuga hii wasisumbuke. Aidha, itakuwa njia mojawapo ya kusaidia serikali kiuchumi, kwa sababu watalii hao watalipa pesa kabla ya kuruhusiwa kuzuru mbuga hiyo ya Ruvubu. Kuhusu eneo ya utalii inayotambulika kama Pierre Livingstone Stanley, siku zijazo tutapazingira pakarabatiwe vema. Na kuhusu mbuga ya wanyama ya Mise Vivant, tulijadiliana na wizara inayohusika na utamaduni na walituahidi kwamba watashughulikia ipasavyo mbuga hiyo ya wanyama. Sekta ya utalii inasaidia sana nchi kiuchumi. Kuna watalii wa kitaifa na wale wanaotoka nchi za kigeni ambao wanalipa pesa za thamani. Kinachosikitisha, kuna Warundi wengi wasiopenda kuzuru viwanja vya utalii. Unakuta mtu anafikisha umri wa miaka 45 au 50 hajafika Rutovu kwenye chimbuko ya Chemchem Nil. Hiyo ni aibu. Chanzo cha hali hiyo ni kutokana na jinsi viwanja hivyo vinamilikiwa na serikali. Wakiwahusisha wajasiriamali wa sekta ya kibinafsi, bila shaka wanaweza wakasaidia kuboresha sekta ya utalii. Wakitumia mfumo wa kisasa wa kulipa pesa benkini unaotambulika kama gishainik, watalii wanaweza lipa pesa palipopote walipo. Jambo lingine ni kwamba serikali kikubali kuweka viwanja hivyo mikononi mwa wafanyabiashara wa kibinafsi, sekta ya utalii itakuwa na manufaa zaidi. Na kuhusu hali hii ya utalii nchini Burundi, kituo hiki cha Radio Isanganiro kimewaandalia uhariri ambao unasomwa na Moses Misago. Ripoti ya ofisi ya kitaifa inayohusika na utalii ya mwaka 2017 inaonyesha kuwa Burundi iliingiza milioni 16 dola za Kimarekani na kuwa nafasi ya mwisho katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambapo nchi ya Tanzania inakuja nafasi ya kwanza na zaidi ya bilioni 2 dola za Kimarekani kila mwaka. Ingawa Burundi na bura mkia katika jumuiya hiyo, haimaanishi kwamba haina nafasi ya kuvutia watalii, ikiwa ni watalii wa nyumbani au wale kutoka ugenini. Ofisi ya kitaifa inayohusika na sekta ya utalii inatoa idadi ya nafasi zaidi ya 100. Hapa ikiwa ni misitu, wanyama wake, maziwa kama ziwa Tanganyika, sehemu za kihistoria pamoja na majumba ya kitalii. Wakati huu kilicho dhahiri ni kwamba maandalizi ya sehemu hizo za kitalii si ya kuridhisha. Hapa mfano ikiwa ni jumba la kitalii Mise Vivant pamoja na sehemu kunakopatikana jiwe Livingstone na Stanley. Kando na sehemu hizo kuna misitu asili ambayo haifadhiwi pasavyo na kuangamia mizwa na mioto ya masika pamoja na harakati za uwindaji. Kuna pia uhaba majumba ya kifahari ambayo yanatoa uzuri wa miji na kuwavutia watalii. Usalama mdogo ambao ulijiri nchini Burundi uligusa sekta ya utalii nchini. Lakini hata hivyo, jitihada za hawa na wale katika kuboresha sekta hiyo ni za kuridhisha. Hapa mfano unatolewa ni sehemu ya kitalii ya maji ya moto ya Mugara. Hii leo inakuja nafasi ya mbele kwa kuwavutia watalii, sehemu ambayo inaweza kuwa kiigizo. Jitihada za kuendeleza sekta hiyo zipo, lakini hata hivyo rasilimali hiyo inastahili kuboreshwa ipasavyo ili ichangie katika maendeleo ya taifa kama ilivyo katika nchi zingine za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Serikali ya Burundi iendelee na kushirikiana na wajasiriamali ili sekta hiyo iweze kuendelezwa. Shukrani Moise Misago. Na ni hadi hapa ndugu wapenzi wasikilizaji wa Radio Isanganiro, taarifa hii katika lugha ya Kiswahili haina la ziada. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyote mliokuwa mkisikiliza taarifa hii. Nimshukuru pia rubani wa mitambo Arufose Kubwimana aliyeniwezesha ili sauti hii kufikie pale pote ulipo. Ni wageni nikiwatakia kila laheri, asanteni. Jean-Marie Vianney, ngenda kumana.